Ja, het Nationaal Dicté, dat zit erop. Hè. Maar nu wordt het pas echt lastig. Het was echt spitsroede lopen. Want we storten ons bij dokter Keldernik op Diogenes en Desiderius Erasmus. Wat hebben we in deze tijd van opgeblazen dictators, wappies en godsdienst waanzinnigen nog aan hun denkbeelden? Nou, en als knievalletje natuurlijk aan de luistercijfers ben ik met de politicus, moet ik zeggen, die zich zorgen maakt hoe u de play doortrekt. Het is echt waar dat er nog eens wat naar nieuwstijdingen. U bezorgd door Jan van der Putten. Bij een aardverschuiving op het Italiaanse eiland Ischia voor de kust van Napels zijn zeker 8 doden gevallen. Meerdere mensen worden nog vermist. De aardverschuiving was vanochtend vroeg en werd veroorzaakt door hevige regenval. Volgens correspondent Angelo van Schaik verloopt de hulpverlening op het Italiaanse eiland moeizaam vanwege de aanhoudende regen. Op het eiland zijn is natuurlijk de Protezione Civile aanwezig, de burgerbescherming. Die zijn samen met de brandweer druk bezig mensen uit de modder te halen. En vanuit Napels, nog het vasteland, zijn er inmiddels reddingsbrigades onderweg om mensen daar te helpen. En eventueel mensen ook te evacueren van het eiland richting het vasteland. Ischia heeft 1 ziekenhuis. En dat is waarschijnlijk niet genoeg om alle gewonden straks te bergen. Dus de mensen zullen waarschijnlijk ook met helikopters vanaf het eiland richting het vasteland van Italië worden vervoerd om daar in ziekenhuizen te worden verzorgd. Ischia is een populaire toeristische bestemming. Het eiland ligt in de baai van Napels, net zoals het eiland Capri. Partijleider Segers van de ChristenUnie wil niet onderhandelen over maatregelen om vluchtelingen weg te pesten. Op het partijcongres in Amersfoort herhaalde Segers dat hij de komst van migranten naar Nederland wil bespreken. Maar hij wil niet alleen kijken naar de komst van asielzoekers, maar ook van arbeidsmigranten. Verslaggever Roel Bolsius vroeg aan Segers of hij tevreden is met de asieldeal zoals die nu op tafel ligt. Ja, omdat het een eerlijke verdeling is van asielzoekers die hier naar Nederland komen. Dus die zijn hier. Die moet je eerlijk verdelen over alle gemeenten. Dat gaat deze wet doen. En daarmee komt er ook een einde aan de noodopvang. Het heen en weer gesjouw met mensen. En ook de vreselijke taferelen die we hebben gezien in Ter Apel. Daar komt een einde aan met deze wet. En daar ben ik tevreden over. Want het was best een hele klus binnen de coalitie om dit voor elkaar te krijgen. Had u het gevoel dat het ook echt mis kon gaan? Het was een heel spannend gesprek. En tegelijkertijd heb ik wel steeds intentie geproefd van alle partijen om eruit te komen. En ik denk dat we er op een goede manier uit zijn gekomen. Ook met de steun die vervolgens de VVD-fractie heeft gekregen van haar congres. In de speech zegt u, ik wil niet vluchtelingen wegpesten. Nee. Maar u wilt het wel hebben over migratie. Wat stelt u wel concreet voor? Wat ik voorstel is dat wij toegaan naar Europees migratiebeleid. Dat hebben we 5 jaar geleden al in de vorige coalitie 5 jaar geleden al opgeschreven. Vorig jaar opnieuw opgeschreven en er is nog niets van terechtgekomen. Wij moeten toe naar humane, fatsoenlijke opvang langs de randen van het continent. Een goede selectie daar, eerlijke verdeling over de verschillende lidstaten. En dan vervolgens ook een snelle integratie hier in Nederland. Dat is Europees migratiebeleid, Europees asielbeleid. En daar moeten we echt nu vandaag mee beginnen. U legt de bal volledig bij de premier. Klopt dat? Die heeft een belangrijke taak in Brussel. Het is een premier met een lange staat van dienst en een zwaar politiek gewicht in Brussel. Ik zou willen dat hij dat gewicht gaat inzetten voor Europese afspraken over humaan migratiebeleid. ChristenUnie-leider Segers. Coalitiepartners CDA en VVD pleiten de afgelopen weken voor het beperken van de asielinstroom, omdat Nederland de opvang niet aan zou kunnen. Gemeenten zijn hard op zoek naar meer opvangplek voor Oekraïense vluchtelingen. 174 gemeenten zeggen tegen de NOS dat ze over het algemeen tevreden zijn. Wel moeten Oekraïners betere toegang krijgen tot onderwijs en zorg, vinden de gemeenten. In het onderzoek naar een bandenprikker in Capelle en Krimpen aan de IJssel is een verdachte aangehouden. Het is een man van 34 uit Capelle, meldt de politie. De afgelopen dagen deden 250 mensen aangifte van lekgeprikte banden van auto's of scooters. De politie kreeg een tip van een buurtbewoner. Er komt een nieuwe zoekactie naar Jair Soares. De jongen van 7 verdween in 1995 in Monster bij Den Haag. Hij was met zijn vader een dagje naar het strand. En toen zijn vader iets bestelde bij een strandtent en even later terugkwam, was Jair verdwenen. Die nieuwe actie is een initiatief van de Peter R. de Vries Foundation. In de hoofdstad van de Chinese regio Xinjiang zijn veel mensen de straat op te gaan om te demonstreren tegen de coronamaatregelen. Aanleiding daarvoor is een brand in Urumqi, waarbij 10 mensen omkwamen. In die stad geldt op dit moment een van de langste lockdowns van heel China. Veel inwoners mogen gedurende 100 dagen hun huis niet verlaten. Het NOS-journaal. Op het WK voetbal in Qatar heeft Australië met 1-0 gewonnen van Tunesië. Commentator Ragnar Niemeyer, belangrijk voor de Australiërs, maar is het ook terecht? Ja, daar kun je over discussiëren. Het is bij die 1-0 gebleven die we al zagen voor de rust. Een goal van Mitchell Duke, de spits, in zijn 9e interland. Ja, de belangrijkste goal uit zijn carrière. Ik zag beelden vanuit Australië. Ja, enorme vreugde natuurlijk. Bijvoorbeeld in Sydney, want Australië gaat naar 3 punten toe. Heeft evenveel punten als Frankrijk, dat later vandaag gaat spelen tegen Denemarken. Maar opeens hebben de Australiërs met nog een wedstrijd tegen Denemarken in het verschiet zichzelf toch een positie gecreëerd in deze groep waarmee alles mogelijk is. En misschien zelfs wel, net als in 2006, doorgaan. Toen was Guus Hiddink de bondscoach. Nu is René Meulensteen, de Nederlander die ooit bij Manchester United werkte, de assistent van Graham Arnold. Ja, een wedstrijd die ook in een gelijkspel kan eindigen. Want er waren echt wel wat mogelijkheden voor Tunesië. Zeker ook in de slotfase, toen er was gewisseld en werd aangedrongen. Maar er ontbrak ook wel een stukje van finesse, iets van echt kansen creëren die ertoe doen. Het waren mogelijkheden, halve mogelijkheden. En het geluk dan voor Australië dat ook weer eens een keer de nul houdt op een wereldkampioenschap. Dat was voor het laatst gelukt in 1974. Nou, dat is toch al eventjes geleden. Een prima prestatie. Het moest, het gebeurde voor Australië. Het zat ook wel een beetje mee. Misschien had het gelijk moeten worden. Maar de Tunesiërs blijven op 1 punt staan. En de Australiërs hebben er opeens 3 uit 2. En later vandaag dus nog Frankrijk tegen Denemarken in deze groep B, of D, pardon, om 5 uur. En zojuist is bekend geworden wie het Groot Dicté heeft gewonnen. Dat gebeurde in het programma De Taalstaat hier op NPO Radio 1. De winnaar van het Groot Dicté is Patrick van Aarle met maar 1 fout. Patrick van Aarle met maar 1 fout. Mag ik jou van harte feliciteren. Zei Frits Spits en het dicté had als titel Groningen is zo en was geschreven door Wim Daniels. Het team van prominenten had 315 fouten en het Taalstaat topteam met de winnaar van Aarle had er 150. Het is 7 over 1, het weer nog wat zon, het blijft droog vandaag, het is ongeveer 9 graden en morgen regen. In het Zuidoosten alleen blijft het zo goed als droog en het wordt morgen 1 graad of 8. Beetje regen, dus verkeersinformatie uit Edwin Gerrits. Er staan wat files rond Den Haag. Dat komt door een demonstratie op de A12. Daardoor is de A12 bij Den Haag op de Utrechtse baan in beide richtingen dicht. Op de A13 Rotterdam richting Den Haag voor knooppunt Prins Klausplein 10 minuten oponthoud. En op de N14 richting Leidschendam voor de aansluiting met de A4 5 minuten vertraging. Dankjewel jongens. Toen we deze week de nieuwe luistercijfers onder ogen kregen van dit programma, maakte ons toch een beetje zorgen. Het wordt allemaal veel te populair. Nu is het motto: wie wil luisteren moet maar voelen. Want we gaan de elitaire lat een beetje omhoog halen. Buigen ons aanstonds over het belang van denkers als Diogenes en Erasmus. En het gaat natuurlijk ook over het belang van onafhankelijk denken in tijden van polarisatie en activisme. Laten we zeggen van Dr. Baudet tot het wegrukken van stoute kunst uit openbare ruimtes. En populistisch als ik ben, hebben we het ook nog even over toch de veel te ruime inruilmogelijkheden voor Sinterklaas cadeaus. En het politieke ongemak over uw wc-rituelen, verfoeilijk zijn die. Dat onverwijld naar de mededeling van de middenstand. Ster. Dating hoogopgeleiden? Probeer nu gratis e-matching.nl. Durft u het aan? Moneybird is het boekhoudpakket dat met je meedenkt. Voor de ondernemer die vliegens vlug zijn administratie wil doen. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Kies het investeringsplan dat bij u past op meerdervoort.com. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Geef meer met een boek. In de Libris Boekhandels vind je het beste cadeau. Zoals de roman Wat stilte wil van Arthur Japin. Over Anna Witse, die haar stem vond, gedwongen werd om stil te zijn, maar hem uiteindelijk liet klinken. Ontdek het bij Libris en op Libris.nl. Geef jij ook een avontuur cadeau? Vind het boek waar een kind blij van wordt op kinderboeken.nl. Ook als je snel geholpen wilt worden tegen een vooraf bekende prijs, ga je naar James. James Autoservice. Het alternatief voor de dealer. Avrotros zet zich in voor de toekomst van klassieke muziek in Nederland. We bieden jong talent een uniek podium in onze programma's op radio en tv en helpen hen bij het opnemen van hun eerste cd. Sta mee aan de basis van de nieuwste generatie topmuzici en word lid. Meld je aan op avrotros.nl/geefomklassiek en ontvang 3 keer per jaar de debuut-cd's van Jong Talent. Elke dag een beetje beter. Een beetje meer impact maken. Pak eens vaker de fiets. Laat anderen meer lachen, want alle beetjes helpen. Wil jij het ook een beetje beter doen? Doe het samen met B-Shirt. Verzekeringen, maar dan een beetje beter. Het Nationale Ballet presenteert Dawson. 2 hemelbestormende werken van een gevierd choreograaf. Modern ballet, eigenzinnig vernieuwd en verrijkt. Vanaf 8 december. Kaarten via operaballet.nl. Wil jij het ook een beetje beter doen? Doe het samen met ons. Ga naar b-shirt.nl en laat je inspireren. B-Shirt, beter verzekerd. NPO Radio 1. Avro Tros. Dr. Kelder & Co. Radiotherapie tegen hypes en hysterie. Met Jort Kelder. Ja, zegt u dat wel? Hoi, welkom bij Dr. Kelder & Co. Fijn dat u aan de transistor bent gekluisterd voor uw wekelijkse portie ratio en redeloze. En de radeloze tijden. Live vanuit de Roeders Eiland Campus op de Universiteit van Amsterdam. Heden diagnoses over de Erasmiaanse waarden. Gisteren had hij zijn inaugurale reden. Professor Dr. Roland van Raak. Hoogleraar op de Erasmus School of Philosophy. Toch? De Rotterdam. Het ontstaan van cynisme. Daar ga ik het over met Dr. Inger Kuijn. Universitair docent klassieke talen aan de Universiteit of Virginia. En de rechten van de kleine online winkelier. Je zou denken, lekker makkelijk inruilen, maar er zijn ook slachtoffers, hoor. Daar praat ik over met de jonge dokter Emma van Gelder. Even beginnen met jou, Inger. We gaan het straks over Diogenes hebben. Ik kan mij zo voorstellen dat een aantal luisteraars denken, wie was dat ook alweer? En waarom zouden we daar nu eens een kwartier zendtijd aan besteden? Ja, hij leefde in de 4e eeuw voor Christus. Dus dan kan je denken, wat moeten we daar nou in godsnaam nog mee vandaag de dag? Je zit keert op de actualiteit, ja. Maar ik denk heel veel. Ik denk het belangrijkste aan Diogenes is dat hij ons de opdracht geeft om elke dag onafhankelijk te denken en om niet mee te waaien en om iedere dag onszelf af te vragen, goh, waarom doen we de dingen eigenlijk zo? Kan het niet ook anders? En om dat zelf te doen, los van een groep. Interessant. En dat is eigenlijk meteen ook toch een beetje het onderwerp van Ronald van Raak. Professor, mag ik nu zeggen. Onafhankelijkheid, autonomie, dan gaat het ook. Dat is ook Erasmus, hè? Ja, dat is waar Erasmus voor staat. Hij leerde ons beter schrijven, hij leerde beter lezen, maar ook zelfstandig nadenken. Ja. En hij leerde vooral ook dat je jezelf beter leert kennen door je in te leven in het perspectief van een ander. Mm-hmm. Of de zotheid bijvoorbeeld. Dat is een perspectief van dwaasheid. Een abstract perspectief. Maar juist door dat andere perspectief naar jezelf en naar de wereld te kijken, word je wijzer, kun je nadenken en ook veel over jezelf leren. Je hebt gisteren in de aula van de Erasmus Universiteit zoals dat mooi heet, inderdaad je inaugurale reden gehouden. Men zegt wel eens, in de universiteiten, daar is de hele cultuurstrijd nu gaande. Mag dat schilderij er nog wel hangen, nee? Zie je die splitsing? Ja, maar ik zie vooral het ongemak om discussies aan te gaan, om vanuit andere perspectieven te kijken. Kijk, als ik naar dat schilderij in Leiden kijk bijvoorbeeld, dat was bij uitstek een schilderij wat een ander perspectief biedt. Namelijk oudere heren, weinig flatteus afgebeeld, met sigaren die heel erg in zichzelf gekeerd waren. Een prachtig in zichzelf gekeerd beeld van de universiteitsbestuurders in de jaren 70. Terwijl tegelijkertijd de studenten de universiteit bezetten en volop met verandering bezig waren. Als je op een universiteit werkt of studeert en je bent niet in staat om te zien dat een perspectief is, een perspectiefwissel. Ja, dat is heel onacademisch. En dan raak je ook wel aan de wortels en de grondvesten van wat academisch is en waar een universiteit voor is. Gaan we straks op door. Dank voor nu al. Voor ons altijd het belangrijkste af te trappen eerst. Hyper de hype, hoera! Ja, dit was natuurlijk de week waarvan je in de media althans wist dat die zou komen. Namelijk dat verhaal in de Volkskrant of Matthijs van N. Dat was al een halfjaartje onderweg. Ze hadden de jacht op hem geopend. Ik ga me niet aansluiten in het rijtje Omroep Bonzen die een dolk in zijn rug steekt. Ik zou Matthijs eigenlijk willen verwijzen naar een plek waar ze de sterren, de karakters en de kijkcijfers op waarde weten te schatten. En heb ik het natuurlijk over het restaurantwezen. Meer specifiek het internationale kijkcijferkanon Gordon Ramsay in zijn gelauwde programma Hell's Kitchen. All of you, come here! In my fucking time! No pasta! It looks like baby food out of a fucking tin. It's disgusting! From a soupy risotto to fucking spaghetti drowned in sauce. Hey, you, fuck off upstairs. Get out! I can't bear to look at you anymore. Het zou toch hilarisch zijn als Matthijs daar nu stage ging lopen bij dat programma. Gewoon om te leren hoe je dat doet. Nou goed, daar hoor je natuurlijk nooit af bij in de Volkskrant helft hoe erg die Ramsey is. Jongens, we gaan door. Even bellen met... Ja, met Pieter Grinwis, Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie. Pieter, ben je daar? Vanaf het congres, denk ik, hè, van de ChristenUnie. Ja, zeker. Dag, dokter Kelder. Ja, fijn dat je er bent, oude boerenzoon. Hé, hoe is het op het congres? Ik begrijp dat de leider, als ik dat mag zeggen, Segers, zich weer heeft uitgesproken over hoe ongemakkelijk het is om in een machtspositie te zitten in het kabinet, hè? Ja, op het congres is het zoals altijd bij de ChristenUnie goed, gezellig en gemoedelijk. Maar inderdaad, we zitten nu 5 jaar zit de ChristenUnie in het kabinet als kleine partij. Maar we blazen natuurlijk dat door ons deuntje mee. En dat is soms geweldig, maar soms ook best moeilijk. En dat komt bijvoorbeeld bij de migratiekwestie komt het altijd heel duidelijk naar voren. En daar hebben we het vandaag over. Je bedoelt eigenlijk te zeggen, we gaan straks door de bocht. We gaan gewoon die grenzen dichtgooien, maar we proberen vast een Bijbelse oplossing voor te zoeken. Wat wij zeggen is, en wat onze grote leider zojuist heeft gezegd... Onze grote leider, hoor ik dat? Ik maak een toespeling over wat ik net zei over de leider. Nee, wat Gert-Jan Segers zojuist, even alle gekken op het stokje... Wat Gert-Jan Segers zojuist heeft gezegd is dat de ChristenUnie absoluut niet in is voor pestmaatregelen. Dat bij alles wat we gaan bespreken een humaan migratiebeleid voorop staat. Maar dat wij absoluut onze ogen niet sluiten voor de schaduwzijde. En een goed voorbeeld is natuurlijk arbeidsmigratie. Ja. Waarbij, ik woon zelf in Den Haag. Nou, de wijken waar je appartementjes tegenkomt van 70 vierkante meter... maar waar in 1 keer 17 mensen uitkomen rollen. Mm-hmm. Ja, dat is natuurlijk niet humaan. Dus dat is een van de schaduwkanten van ons migratiebeleid. Ik zou nu meteen Ronald van Raak, oud-Kamerlid SP, erbij kunnen halen. Dan kunnen we eindeloos over gaan discussiëren. Doen we niet. Want ik bel je eigenlijk vanwege iets anders. Want we hebben in Dr. Kelder een traditie, trachten we te vestigen... door moties aan de orde te stellen in de Kamer... die niet heel veel persaandacht hebben gekregen... maar die we toch relevant vinden. Je hebt samen met Geert de Groot van D66 een motie ingediend... over laagwaardig gebruik van drinkwater in de industrie. Dat interesseert jou. Leg even uit. Ja, dat klopt. Afgelopen maandag hadden wij het jaarlijkse... grootste debat over water. En dat vindt dan plaats in een achterafzaal van de Tweede Kamer... in een wetgevingsoverleg, dus niet in de plenaire zaal... niet in beeld van de mensen. En een van de grote onderwerpen die daar aan de orde was, en die ik aan de orde heb gesteld is... hoe wij omgaan met drinkwater in het land... en dat het ook steeds moeilijker wordt voor drinkwaterbedrijven... om genoeg drinkwater te leveren. En dat is echt een probleem. En we verspillen het gewoon ronduit. En er is altijd heel veel aandacht voor... En de gewone man of vrouw die dan netjes wordt opgeroepen... sproei uw tuintje eens wat minder. Ja. Maar er is wat minder aandacht voor de industrie. En zeker in het industriebeleid van het kabinet... bijna geen woord over water. Geef even een idee, Pieter. Nou. Bijvoorbeeld in de datacenters las ik ook... hoeveel water daar gespoeld wordt om die computerservers koel te houden. Een voorbeeld van het grote datacenter in de Wieringermeer van Microsoft. Mm-hmm. Daar wordt gewoon... Vorig jaar, in 2021, is daar 84 miljoen liter drinkwater gebruikt. Ja. Terwijl een gewone persoon gebruikt ongeveer gemiddeld 125 liter per dag. Maar 84 miljoen liter drinkwater is gebruikt om de servers te koelen. Ja. Terwijl ze aan de voorkant hadden gezegd tegen de provincie... wij schatten in dat het met 15 tot 20 miljoen liter water per jaar moet kunnen. Ja. Nou, dat is zo'n voorbeeld... dat drinkwater echt wordt verspild. Maar dan laat je ze toch gewoon meer betalen en dan compenseer je dat weer? Of is dat nou weer neoliberalisme? Dan zie ik Van Raak weer boos. Maar gewoon lappen voor dat geld. Water is natuurlijk veel te goedkoop nu. Water is in Nederland veel te goedkoop. Dus dat is ook een van de dingen wat moet veranderen. Maar het is eigenlijk van de zotte dat wij drinkwater gebruiken om iets te koelen. Terwijl het ook, als je dan zo nodig een datacenter wil... en je moet dat koelen, dan kan dat ook prima met oppervlaktewater... en hoeft dat niet met kostbaar drinkwater... waar enorm veel energie in is gestoken, om dat zo kostbaar te krijgen. Pieter, als je dus de prijs van het drinkwater omhoog gooit... dan gaan ze vanzelf natuurlijk toch andere oplossingen zoeken. Ben je ook niet een beetje om de boeren weer heen aan het laveren? Je bent natuurlijk een boerenzoon, dus daar is het echte waterverbruik, de verdamping. Nou, daar wordt niet drinkwater gebruikt. Dat gaat over oppervlaktewater. Wat daar wel inderdaad een punt is van, oppervlaktewater in de zomer wordt ook schaarser. Dus daar moeten we voorzichtig mee zijn. Tegelijkertijd, wij hebben in Nederland met ons waterbeheer... kunnen wij in heel veel gebieden voor goed en genoeg zoet oppervlaktewaters zorgen. Ja. Maar drinkwater, daar zijn natuurlijk allerlei processen overheen gegaan om dat zo schoon te krijgen. Dus ja, mijn oproep was, doe daar nou voorzichtig mee. Niet alleen als het gaat om de gewone huishouders, want daar moet het ook... Want daar moeten we het ook nog over hebben. De boeren, en de industrie. Ja. Nog eventjes, want de wc-rituelen, ik had ze al aangekondigd, daar zit het ook mis bij in Nederland. Wij spoelen de play in feite met spaarrood door. Daar komt het over op neer. Daar komt het op neer. En al jaren wordt er gesproken over van dat we eigenlijk gescheiden systemen zouden moeten hebben. Het drinkwater om te drinken en dan kan toch wel. Regenwater om te spoelen. Dat kan prima. En we hebben nog steeds niet in onze bouwregelgeving staan dat bij nieuwbouwwoningen dat verplicht moet worden aangelegd. Dus dat is een van de dingen die moet veranderen, zodat we bij nieuwbouwwoningen gewoon standaard een grijs circuit hebben, zoals dat heet. En een schoon drinkwatercircuit wat echt gebruikt wordt om te drinken en om te douchen. En ik neem aan dat jullie op de ChristenUnie straks ook niet allemaal water gaan drinken, maar gewoon bessie en never of zo. Wat drinken ze bij de christen, bij de gereformeerden? Ja, dat is een wat is jullie voorkeur? Een gereformeerde dronk natuurlijk altijd wel jenever, inderdaad. Ja. Maar ik denk toch dat het tegenwoordig toch vaak koffie, thee, water en misschien een biertje aan het eind is. Zit allemaal water in, zonde. Gewoon over op jenever. Terug naar de 17e eeuw, Pieter Grimmis. Dank je zeer. Veel plezier daar. Dr. Kelder en Co. Ik ga door met de professor Dr. Ronald van Raak. Ooit natuurlijk politicus. Vind je het vervelend als ik daarover begin? Zeg je, want ik ben nu helemaal wetenschapper. Ik heb helemaal die politieke geschiedenis achter mij gelaten. Nee, die neem je mee. Ja, en... je hoort bij jou. En je doet ook nog wel wat voor de SP, hè? Zeker, en voor anderen. Dus ik ben ook voor deeltijd hoogleraar. Deeltijd ben ik ook met van alles allerlei andere dingen bezig. En het is natuurlijk de taak om die rollen te kunnen scheiden. En om die rollen te kunnen scheiden moet je ook weten waar je mee bezig bent. Ja. Wat de verschillende waarden zijn van de dingen die je doet. We gaan het sowieso over waarden, Erasmiaanse waarden hebben. Is het ingewikkeld als je bij zo'n toch partij die soms streng in de leer was. Je bent een socialist in politieke zin. En dan toch tegelijkertijd met zo'n vrijdenker humanist als Erasmus in de weer. Ik ben gepromoveerd op het conservatisme in Nederland. Ja, ik ben altijd vrijdenker en vrijzinnig geweest op elke plek. En dat geldt ook voor de Erasmus Universiteit. Dat geldt overal waar ik ben. En ik merk dat mensen dat waarderen als je dat maar gewoon oprecht, eerlijk en open doet. Dan hebben mensen vaak ook, als dat veilig kan, als dat op een goede manier gebeurt, is een kritische blik is heel welkom. Vind ik zelf namelijk ook. Daar ben ik zelf in het verleden ook heel vaak beter van geworden. Heeft me ook geëmancipeerd en geholpen. En was het nodig op de Erasmus Universiteit om een leerstoel Erasmiaanse waarden te starten? Want je vraagt je af of al die keurige rechten en economiestudentjes überhaupt idee hebben wie die oude kerel was. Ja, dat is wel interessant. Er is nu eindelijk een Erasmus-centrum op de Erasmus Universiteit. Heb ik samen met collega Han van Ruller georganiseerd. Nou, ik vind het heel interessant waarom de Erasmus Universiteit hierin begon. Want discussie over waarde is natuurlijk 25, 30 jaar lang een soort taboe geweest. Waarde, dat was iets voor thuis, achter de voordeur. Balkenende. Balkenende, weet je nog? Ja, Balkenende was de laatste die ik ken, die in 2002 een discussie over waarden en normen probeerde te entameren. Uitgehoond werd hij. Ja, tegeltjeswijsheid, zegt Gerrit Salm. Ja. Maar doordat organisaties niet hebben nagedacht over hun eigen waarde, is hun waarde heel erg bepaald door externe. Bijvoorbeeld door de logica van de markt, rendementsdenken, of de logica van de bureaucratie, regels volgen, efficiëntie. En je kunt natuurlijk als academisch onderzoeker heel makkelijk de regels volgen en rendement maken, geld verdienen. Maar dat wil niet zeggen dat je academisch bent, dat je een academische onderzoeker bent. Dus is eigenlijk in de wetenschap een discussie gaande over de vraag, wat is wetenschap? Mm-hmm. Zoals in de woningcorporaties een discussie gaande is, wat is volkshuisvesting? Ja. Of in de ziekenhuizen, wat is zorg? Je maar ziet over de samenleving. Wat is wetenschap? Nou ja, dat is in ieder geval onafhankelijk. Maar dat is aan een gemeenschap van wetenschappers zelf om te bepalen. En dat moet niet in marketingtermen, want het is natuurlijk heel makkelijk te zeggen, wij zijn onafhankelijk en betrokken. En we zijn van, je kunt natuurlijk heel mooi daar een mission statement of marketing van maken. Maar als je echt over waarde wilt nadenken, dan moet je juist gaan kijken waar het schuurt, waar het problematisch is. Ja. Als je hele moeilijke discussies hebt met studenten over de universiteit als veilige ruimte, of politisering van het curriculum. Of als je als onderzoeker merkt, is er nog wel onafhankelijkheid op het moment dat ik me engageer met politiek of commercie of NGO's. Of als ik me aanschuif bij Op1 en de volgende dag bedreigingen krijg. Ja. Of discussies van, moet je als onderzoeker wel onafhankelijk zijn? Of moet je juist activistisch zijn? Want dat is ook mede beleid van de universiteit, van sommigen. Van activisme bij studenten, prima. Ja, dat kan. Maar niet maar dat als kan, dat. Moet dat? Want bijvoorbeeld hier 100 meter verder op een universiteitsgebouw. We zitten hier binnen de Universiteit van Amsterdam. Alle ramen volgeplakt met solidariteit met Oekraïne. Ja. Dat is aardig. En ik geloof dat de meeste mensen dat ook wel voelen. Maar of dat nou op een openbaar gebouw moet, wat vind je? Dat is de vraag. Het gaat er vooral om als je als stel je doet als academicus onderzoek en je gaat je vervolgens als activist in de media presenteren. Mm-hmm. Ik kan me dat wel voorstellen als je klimaatonderzoek doet of tegen tweedeling of complottheorieën, dat je denkt van er moet nu wat gebeuren, de politiek moet iets doen, dat gevoel ken ik. Maar als je je vervolgens als politicus of activist of journalist in de media gaat gedragen, dan vragen mensen zich af van ja, maar is dat dan wel wetenschappelijk? En dan doe je eigen wetenschappelijke werk tekort. Dus als je dat gaat doen, moet je wordt onderdeel van de discussie in plaats van dat je het startpunt van de discussie wordt. Ja, of dat je daarover reflecteert. Ja. En als je dat doet, dan heb je dus op den duur wel heel veel activisten, maar geen wetenschap meer. Ja, er is wel enige bewijs, als ik dat zo, maar ik weet niet of wetenschappelijk bewijs, maar er is een onderzoek geweest onder wetenschappers, 6800 respondenten, april 2021... over voel je je beperkt in je onderzoek, voel je je gestuurd. En daar was een serieuze groep wetenschappers die zei ja, ik ben eigenlijk niet onafhankelijk. De helft ongeveer, ja. De helft zei zelf dat zij freaky eng antwoord eigenlijk. Ja, en zij zei zelf, wij passen vraagstellingen aan, data, conclusies, we doen andere zaken die je in de wetenschap niet hoort te doen. Ja. En de reden die werden genoemd, toch externe factoren. Dat je op zoek moet naar financiering, lucratieve financiers. Dat je moet publiceren. Dat je druk voelt vanuit je onderzoeksgroep. En dat zijn dus interne meetinstrumenten op de universiteit die ertoe leiden dat onderzoekers echt in de knel komen. En dan zie je dat we hebben heel veel discussies over wetenschappelijke waarden en wat wetenschappelijk is en onafhankelijk. Maar dat rust dan vervolgens op die schouders van die individuele onderzoeker of onderzoeksgroep. Mm-hmm. En die staat er dan ook maar alleen voor, tussen twee vuren. Ik kan mij zo voorstellen dat als je nu onderzoeksgeld zoekt voor klimaatonderzoek of gender studies of kolonialisme, dat iets makkelijker geld ophalen is dan bij wijze van spreken waar jij op gepromoveerd bent. Het belang van conservatisme. Ja, dat is natuurlijk niet heel populair in deze tijdsgeest. Nee, en dat is natuurlijk ook een ding. De wetenschap hoort de tijdgeest niet met de tijdgeest mee te gaan, maar er hoort daar toch liever tegen in te gaan of de tijdgeest een stapje verder te brengen, zoals Erasmus dat zo mooi deed. Dus als je alleen maar mode gestuurd of politiek gestuurd of media gestuurd onderzoek doet, dan doe je dat dus eigenlijk niet. Maar mogen we echt concluderen dat dat nu gaande is? Nou ja, het is natuurlijk niet voor niks dat bijvoorbeeld op de Erasmus Universiteit zo'n discussie over Erasmiaanse waarden, de academische waarden, wat is wetenschap, wat is een universiteit, wat is onze rol in de samenleving, hoe bereiden wij studenten voor op de toekomst, dat die discussie wordt gevoerd, is natuurlijk niet voor niks. Ja. Nou, dan hebben we net dat hele schilderijincident gehad. De sfeer op de universiteit is, we nemen eigenlijk het Anglo-Saxische over. Inger komt uit Amerika, Virginia University. Ik ken die universiteit niet specifiek, maar daar is het een beetje van overgewaaid. Dat heet dan het wokisme. Maar wat je safe spaces, noem maar op, wat je wel en niet mag vinden. Heb je het gevoel dat hier ook heen aan het komen is? Of misschien jij geeft ook wel toe, hoor. Dat weet ik niet. Ik heb zelf een paar jaar aan een Nederlandse universiteit gewerkt. Ja. En nu alweer heel lang aan een Amerikaanse universiteit. En ik denk op zich dat als er iets vanuit Amerika naar Nederland overwaait, dan is het denk ik de invloed van het postkoloniale denken en op een andere manier met ons verleden omgaan en nadenken over taalgebruik en wat zijn de meest geëigende woorden om op enig moment te gebruiken. Ik spreek zelf vanuit mijn eigen ervaring aan de University of Virginia en ik zeg alles tegen mijn studenten. Het enige wat ik doe is dat ik ze daarvoor op dag één waarschuw. En dat is misschien ze heel Amerikaans. Ik heb mening. Het is meer dat ik zeg van in dit vak kunnen zware onderwerpen aan de orde komen. Het kan gaan over geweld, het kan gaan over verkrachting. Ja. En dat studenten dat weten. Er komt een disclaimer voordat het komt. Dat is op zich, Ronald. Ja, maar ik vind het mooi. Want je kunt geen academische opleiding krijgen, denk ik, zonder uit je comfortzone te worden gehaald. Voor mij was dat in ieder geval heel erg belangrijk. Ja. Andere perspectieven te leren kennen. Je daar te leren inleven. En daardoor anders naar jezelf en de wereld te leren kennen. Dat is onderdeel van academische opleiding. Als dat niet kan, is feitelijk een academische opleiding niet mogelijk. Dus studenten van tevoren vertellen dat een academische opleiding is. Duidelijk maken dat is wat je gaat doen. En als je dat niet wilt, dat je dat dan ook niet moet gaan doen. Ja, precies. Want Inger zegt, oké, maar dan waait dat, zeg maar, dat postkoloniale denken hierheen. Dat heet dan het decoloniseren bijvoorbeeld van allerlei studiegebieden. Het punt is alleen, dat is vaak niet een open discussie. Dat zijn eigenlijk dictaten die worden opgelegd. Zo gaan we het nu doen. Dit is nu hoe we moeten denken. Dat, althans, ja, behalve als je het zo krijg ik in de media. Behalve als je het zo aanpakt, dat je dat van tevoren al onderwerp van discussie maakt en duidelijk maakt, dat is een waarde. Ja. Dat is een waarde van de wetenschap, is dat we hier alles bediscussiëren. Niet haat zaaien en niet bedreigen, maar we discussiëren hier elk perspectief. Mm-hmm. Want ik heb ook te maken gehad met mensen die zeiden van, je mag Erasmus niet bestuderen, want die had een heel ander beeld van vrouwen of van mensen in andere landen, andere volkeren. Ja. En dat zou natuurlijk feitelijk betekenen dat je geen filosofen meer uit de 16e, 17e, 18e, 19e, 20e eeuw mag bestuderen. Dat is natuurlijk gekkigheid. Maar dat is blijkbaar wel een discussie die we op universiteiten nu moeten voeren. En ik denk ook wel dat die gevoerd wordt. Ook naar aanleiding van incidenten zoals in Leiden en in Eindhoven met die schilderijen. Mm-hmm. Je merkt wel dat daar dat weer een podium biedt voor discussies. Want die discussies zijn al veel langer worden die gevoerd. Een beetje in ongemak bij de koffieapparaat. Ja. En die worden nu wat meer in de openheid gevoerd. Mm-hmm. En ik denk dat dat heel veel winst is. En heeft de politiek hier ook een rol in? Of zeg je, dit moet de universiteit er helemaal zelf uit? Nee, politiek moet er lekker buiten blijven. Ja. Dit is echt een gemeenschap die de eigen waarden formuleert. En alle wetenschappers, we hebben hier twee aan tafel, we hebben andere waarden, we hebben andere ideeën over mm-hmm. de waarden van de wetenschap. Ja. Maar als academische gemeenschap heb je ook gedeelde waarden. En die waarden vormen ook gemeenschapszin. Daarmee vorm je ook een academische gemeenschap. Mm-hmm. En daar zul je als individueel onderzoeker toe moeten verhouden. Ja. En dat is een hartstikke mooi proces. En dan weer lekker nadenken over de wetenschap. Dat hoort een universiteit toch te doen. En als mensen daar bang voor zijn, ja, dan gaat het niet zo goed met de universiteit. Maar goed, we hebben allerlei affaires met hoogleraren gehad die misschien op de een of andere manier gekleurd waren, van onderzoek niet goed deden. Wat je nu ziet met bijna alle discussies, ik haalde net even Matthijs van Nieuwkerk aan, we hebben alle politieke affaires, integriteitsonderzoeken, Tweede Kamer. Het zijn allemaal zulke, het is allemaal zo zwart-wit. Er wordt niet meer open over gesproken. Er wordt een oordeel door de maatschappij geveld, of door de media voor mijn part. Dat is het dan. En iemand moet hangen. Iedere week is er een ander slachtoffer. Ja, als je dat is wel de toon van het debat. Als je de markt volgt, de logica van de markt, dan is iets te duur of te goedkoop. Als je de logica van de regels volgt, dan volg je de regels wel of de regels niet. Ja. Als het gaat over waarden, die zijn voortdurend in discussie. Mm-hmm. En die discussie wordt ook niet gesloten, die wordt niet afgesloten. Mm-hmm. Maar daarmee vorm je een meetlat waarmee je gebeurtenissen beoordeelt. Ja, ja, dat is nooit zwart-wit. Ja, maar toch, als je nou praat over ongemakkelijke wetenschap, over ongemakkelijke discussies. Ja. Ik heb bijvoorbeeld eens een enorm ongemakkelijk item hier in het programma gehad een paar jaar geleden. Toen kwam er een rapport uit dat IQ-verschillen in Nederland toenemen. Dat Nederland op IQ-meting aan het dalen is. En toen werd de vraag gesteld, hoe komt dat? En daar kwamen ook allemaal migratieverhalen aan te passen. Vooral, want hoe komt het dan? Samenstelling van je bevolking. Enorm ingewikkeld om hier een open gesprek over te hebben. Ik wil gewoon weten wat het antwoord is. Ja, maar dat is dus heel eenvoudig, want iemand iedereen ging op ei. Ik had zelfs iemand aan tafel die was het zweet brak hem uit. Ja, nou, maar dat is dus niet wetenschappelijk en niet academisch. Want het idee is dat iemand dus een hypothese neerlegt en die ga je toetsen. Maar goed, we hebben de Buikhuizen-affaire gehad eindeloos lang geleden. Kan je van alles over zeggen. Een hoogleraar die een onwelgevallige theorie over, geloof ik, erfelijke aanleg tot criminaliteit. Ja. Nee, als je hindsight die en discrimineert, of die gelijk had, is iets anders. Ja. Maar hij werd natuurlijk afgemaakt. En je leert het dan ook wel af natuurlijk om je nek uit te steken. Ja, en dan kan je moet beter je dan gewoon veilig een klimaatonderzoekje gaan doen. Nee, je moet dan dus ook inhoudelijk naar zo'n argumentatie kijken. En als iemand met een kulverhaal komt, dan moet je zeggen, het is om deze en deze reden een kulverhaal. Ja. En dan bedenkt u maar wat anders. U bent wetenschapper, dan bedenkt u maar een nieuwe hypothese. Ja. Maar bij voorbaat zeggen dat dingen niet bediscussieerd mogen worden, ja, dan zou Erasmus zich in zijn graf omdraaien. Dat denk ik ook wel. Ik dank je voor nu, professor Dr. Ronald van Raken. En nu vers wetenschappelijk talent in de rubriek. De jonge dokter. Daar staat zij, Emma van Gelder. Jij hebt een onderzoek gedaan. Je bent gepromoveerd 18 november, mm-hmm. ook op de Erasmus Universiteit, over eigenlijk consumentenbescherming bij aankopen online. Ja. Ik vraag het maar, is dat wetenschap of is dat gewoon een hbo-onderzoekje? Goede vraag, maar ik hoop dat het wel wetenschappelijk is. Ik heb de rol van toegang tot het recht onderzocht bij consumentenclaims specifiek. En we zien eigenlijk dat burgers, maar vooral consumenten, steeds vaker worstelen met het zoeken naar verhaal. Wanneer hun rechten worden geschonden. En dat is problematisch, want Wanneer burgers hun rechten niet meer kunnen handhaven, verliest de wet eigenlijk zijn betekenis. Mm-hmm. En komt het fundamentele recht op toegang tot het recht onder druk te staan. En ja, als de overheid ons fundamentele recht niet meer kan beschermen door rechtbankprocedures, dat is heel problematisch. En wat ik eigenlijk heb onderzocht in mijn onderzoek is hoe de rol van technologie daarbij kan helpen. En of technologie onder de juiste voorwaarden toegang tot het recht kan vergroten. Oké, voordat het te hoog over wordt, eerst even de aanleiding eigenlijk. Jij bent op dit onderzoek gekomen, dat had iets met een bruidsjurk van doen. Ja. Dan begrijpen we het wat beter. Ja, dus 4 jaar geleden ging een goede vriendin van mij trouwen. En ik was haar bruidsmeisje. En ik heb uit Italië een bruidsjurk besteld online. En die is binnengekomen, maar die paste niet goed. Dus heb ik hem teruggestuurd. Maar ik heb eigenlijk nooit mijn geld teruggezien. Mm-hmm. En toen dacht ik van ja, als individuele consument sta ik super zwak tegenover een heel groot en rijk bedrijf. Ja. Nou, ik heb geen geld om een goede advocaat in de arm te nemen. En ook niet om griffiekosten te betalen voor een rechtbankprocedure. Mm-hmm. Dus ik heb hem maar opgegeven. En dit is één voorbeeld, maar het is wel een typisch voorbeeld van een consument die worstelt met zijn rechterhand. Met als gevolg over dat iedereen meteen 2 of 3 van die jurken bestelt, de rest terug. Een enorme milieuafdruk ook daardoor. Ja. Heel veel koeriers die heen en weer moeten rijden. Maar goed, maar het heeft ook een raar onbedoeld effect, heb ik gelezen in je studie. Dat eigenlijk grote bedrijven worden gered door dit systeem, maar kleine winkeliers zijn gewoon plat gezegd de sjaak. Moet je even uitleggen. Ja, dus je hebt de Europese markt wordt steeds meer geconfronteerd met grote online platformen, zoals Amazon bijvoorbeeld, mm-hmm. eBay, Alibaba. En die brengen eigenlijk kopers en verkopers bij elkaar op het platform. Ja. En wanneer zij een geschil met elkaar hebben, kunnen zij naar het interne ODR-procedure, dus Online Dispute Resolution Procedure, mm-hmm. van het platform. En die platformen zijn natuurlijk in eerste instantie private bedrijven die economisch willen groeien. Mm. En zij willen hun klanten tevreden houden. Dus als zij een procedure beslechten zij eigenlijk altijd voor de consument die zijn gelijk krijgt. Ja. En de kleine bedrijven, de MKB-bedrijven die platformen nodig hebben voor hun market share, nou, die verliezen altijd. En de grote vraag is, hoe worden zij beschermd tegen frauduleuze claims van consumenten? Ja, weten we dat er veel fraude gepleegd wordt? Dat mensen zeggen, ja, het is nooit aangekomen, maar ze hebben het stiekem wel. Dat weten we niet zeker. Dat is het grote probleem van zulke procedures en zulke online platformen is dat ze heel intransparant zijn. Dus we weten eigenlijk helemaal niet wat er achter die virtuele deuren gebeurt. Maar het is wel zo dat je als consument heel makkelijk kan zeggen, hey, ik heb mijn jurk nooit gekregen. Ja. Zonder bewijs eigenlijk up te loaden in die procedures. En dan schrijft Amazon het eigenlijk gewoon af bij de winkelier. Dan hebben zij en als de winkelier niet mee wil doen, dan knijpen ze hem helemaal af. Dan is die platform kwijt. Ja, klopt. Dus wat zij doen, Amazon, is dat ze eigenlijk de accounts van die kleine winkeliers gewoon bannen. En van het platform afgooien. En die kunnen gewoon niet zonder dan. Ja. Nee, die zijn echt heel erg afhankelijk. Okay. Ja. Gaat er gebeuren om dit op te lossen? Komt er Europese wetgeving, heet het dan altijd? Ja? Ja, nou, 16 november 2022, dus heel kort geleden, heeft de Europese wetgever de Digital Services Act aangenomen. Mm-hmm. Of is in werking getreden, bedoel ik. Mm-hmm. En die biedt heel veel hoop en potentie om online platformen een beetje te temmen. En specifiek ook om die procedures te verbeteren, de kwaliteit. En de positie van de kleine winkelier beter te beschermen door kwaliteitsstandaarden neer te leggen, door een monitoringsframework in te stellen, maar ook om platformen te verplichten samen te werken met publieke organen. Je ziet dat die online platformen eigenlijk een beetje op de rol van de rechter gaan zitten. Hè. Ze beslechten 80 miljoen geschillen per jaar. En ze zijn eigenlijk private bedrijven die publieke waarden gaan invullen. Ja. En daarom is het heel belangrijk dat er nu eindelijk ook publieke wetgeving en publieke actie komt. Kortom, het komt helemaal goed. Wat ben je eigenlijk, advocaat of zo? Wat doe je hiermee met deze kennis? Nou, ik ben nu universitair docent aan de Universiteit Utrecht. Ja. En daar geef ik les in law and technology aan internationale studenten. En ik doe ook nog onderzoek hierna. Dus ik help de Europese wetgever, het Europese parlement. Geef ik soms een beetje aanbevelingen van hoe kun je de wetgeving nou nog beter maken. Dus wetenschapper, maar ook adviseur. Ja. We ballen onze vuist voor jou. Ik denk, Roland kent het gebaar. Voorwaarts met de strijd. Dankjewel, dokter Emma van Gelder. Dokter Kelder en Co. Met Jort Kelder. Ja, ik ga doorpraten met Inger Kuijn. Woont en werkt deels Rotterdam, deels Charlottesville in de VS. Waar je universitair docent bent klassieke talen. In de Universiteit van Virginia. Je studeerde wijsbegeerte hier aan deze universiteit. Promoveerde in Classics, New York Universiteit. En je hebt titels als Leven met de Goden, Lachen met de Goden. Vond ik wel heel leuk. Ik geloof je promotie heet Lachen met de Goden. Klopt, ja. Kan je erg lachen met de Goden, denk je? Zeker. Je kan met oude Griekse goden kan je heel erg lachen. Gewoon omdat jij ze als enige persoonlijk gekend hebt. Ja, nee, maar we gaan nu praten over Diogenes. Jouw nieuwe publicatie. Leven en denken van een autonome geest. Dat heeft met Ronald al een beetje over autonomie of onafhankelijk denken. Ik heb je in de inleiding ook al gevraagd. Diogenes, nou ja, waarom is die nog relevant? Het is wel een man die een hele grote middelvinger naar de macht uitstak altijd. En dat vind ik wel heel aantrekkelijk aan hem. Ja, dat klopt. En hij deed dat heel erg consistent. En hij deed dat tegen, zeg maar, tegen wie hem ook maar probeerde te verleiden. Dus het allerberoemdste verhaal is dat Alexander, de zeer jonge koning van het Macedonische Rijk, die komt in Korinthe en die is net koning geworden en die heeft net steun van de Grieken gekregen. En alle filosofen en alle mensen die het te doen in Korinthe, die komen naar Alexander toe om hem te feliciteren en te zeggen, nou geweldig. Diogenes doet dat absoluut niet. Maar Alexander wil Diogenes heel graag ontmoeten. Dus Alexander die laat zich dan maar naar Diogenes toe brengen. Ja, dan dus moet je even beschrijven waar die zat. Ja, want dat weet iedereen wel van de beelden. Diogenes zat in een amfora. Die zat in een grote Griekse kruik. Ja, precies. Die zat in een hele grote Griekse pot. Dat heet een pythos in het Grieks. Ja, oh, en daar bewaarden ze de wijn in. Maar die van hem die was wel leeg. En die legde hij dan op zijn kant. En dan is het een soort knusse grot. Maar wat er zo mooi aan is, is dat het eigenlijk ook een ronde omlijsting is. Dus vanuit PR, iconografie, grafisch opzicht was het ook geniaal, omdat je dan dus heel veel mooie schilderijen van Diogenes in die cirkel hebt. Maar ja, die zat aan de rand van Korinthe, op de rand van de stad, tussen stad en wildernis. Alexander komt daar hem toe en die staat voor Diogenes en die doet een handreiking en die zegt, ik ben de koning van het Macedonische Rijk, Diogenes, wat kan ik voor jou doen, wat kan ik jou geven? En Diogenes zegt, ga alsjeblieft uit mijn zon staan. Staat in mijn licht. Ja. Even een stapje opzij. Precies. Wow. Ja. Want waarschijnlijk zijn tijdgenoten zouden onmiddellijk vermoord zijn of geëxecuteerd worden door dit soort strijders, neem ik toch aan? Alexander was niet een zachtzinnige heerser. Nee, dat had best heel anders af kunnen lopen. Maar Alexander is juist onder de indruk van Diogenes en zegt, als ik Alexander niet was, zou ik Diogenes zijn. Ja, Erasmus was de zoon van de illegitieme zoon van een priester die een beetje stout was geweest. Hij heeft lang in zijn leven moeten vechten voordat hij een officiële status kreeg. Hoe zat dat met Diogenes? Nou, Diogenes is eigenlijk een bankierszoontje. Die groeide op in Sinope, wat vandaag de dag in Turkije is. Ja. Maar zijn vader was daar verantwoordelijk voor de muntslag. En daar is iets misgegaan. Want je zit te rommelen. Ja, ze hebben zitten rommelen. En toen zijn zowel Diogenes als zijn vader zijn verbannen uit Sinope. En Diogenes die is toen in zijn eentje eerst naar Athene getrokken en later ook naar Korinthe. En als je als vreemdeling aankwam in een Griekse stad, had je daar geen enkele rechten. Je werd geen burger, je kon niet meedoen aan het bedrijf. Hij had wel connecties toen hij aankwam in Athene. Mensen wilden een huisje voor hem regelen. Maar toen zei Diogenes, nee, dat hoeft niet. Dat heb ik niet nodig. Ja, nee. Kan het ook natuurlijk in dat klimaat. Maar hoe komt hij tot zo'n positie? En hoe weten we dit überhaupt? Want er zijn van hem, in tegenstelling tot Erasmus, geen boeken bewaard gebleven. Erasmus had natuurlijk mazzel, boekdrukkunst was uitgevonden net. De nieuwe media van die tijd. Maar dat was bij Diogenes natuurlijk niet het geval. Nee, in Diogenes' tijd zijn er wel mensen die boeken schrijven. En die zijn overgeleverd op papieren rollen en die we nog steeds kunnen lezen. Maar Diogenes die schreef zelf niet. Die schreef geen theorie. Dat was een keuze. Die ging alleen maar het gesprek aan met mensen. Dus de reden dat we überhaupt nog iets van hem weten is dat zijn tijdgenoten die waren zodanig van hem onder de indruk dat ze hun observaties en de anekdotes en de gesprekjes, die hebben ze opgeschreven en overgeschreven en doorverteld en generaties lang. Ja. En eigenlijk het vroegste moment dat we iets op schrift vinden wat we vandaag nog in onze handen kunnen hebben, is al zo'n 50 jaar na de dood van Diogenes. Dus dat is best snel. En dat is een stuk papyrus waarop een tekst geschreven staat met een paar gesprekjes van Diogenes, ja, waarin hij brutaal is tegen mensen. Maar dat is heel erg beknopt. Is dat wel wat je zegt? Hij was altijd brutaal, hij was blunt, hij was direct. Hij was heel erg direct. Hij was de Hollander van de Zwarte Zee. Zo. Zeker, hij was heel erg direct. Heel erg kort en spitsvondig ook. Ja. Altijd heel erg beknopte antwoorden. Maar de bulk van wat we weten over Diogenes komt uit teksten die inderdaad heel veel later zijn opgeschreven. Maar daartussenin zit dan een mondelinge en schriftelijke overlevering. En soms heb je ineens een geluksmoment. Bijvoorbeeld dat verhaal over dat geknoei met die munten. Ja. Dat kunnen we boekstaven aan de hand van munten die echt gevonden zijn. Waar dus de naam van zijn vader op staat. Ja, uit dezelfde periode dat er echt veel vernielde munten zijn gevonden in die regio. Dus dan denk je ineens van, nou, dat denk ik. En ja, dat moet een historische sensatie. Heerlijk moment. Hij had de bijnaam de hond. Leg uit. Ja. Plato noemt hem de hond. Plato tijdgenoot. Ja, Plato tijdgenoot noemt hem de hond. En Diogenes die maakt daar een geuzennaam van. Dus die gaat dat op allerlei verschillende manieren uitleggen. Die zegt, ja, inderdaad, ik bijt. En daarmee bedoelt hij, ik heb bijtende kritiek. Dus in het Grieks heb je diezelfde metafoor als wij ook vandaag nog hebben. Dus ik ben een bijter. Als hij ergens op een feestje is, dan gooien mensen botjes naar hem toe. En dan zegt hij, ja, als jullie mij als een hond behandelen, zal ik dat ook doen. En plaste mensen onder. Het is bedoeld als. Hij plaste letterlijk mensen. Hij zat ook op dat plein waar die pot stond. Gewoon zijn. Nou ja, zeg het maar. Wat deed hij daar zoal? Er zijn ook verhaaltjes dat hij in het openbaar zijn behoefte deed. Dat hij mensen onderplaste. Dat hij masturbeerde. Ja, dus. En wat was zijn, laten we zeggen, filosofische onderbouwing van dit wangedrag? Ja, zijn filosofische onderbouwing van het wangedrag is tweeledig. Ten eerste is het om te laten zien dat onze sociale normen en waarden, dat die eigenlijk arbitrair zijn en dat het ook anders kan, dat het omgekeerd kan. En ten tweede is het om te laten zien dat we dat we naar ons lichaam moeten luisteren en dat we ons daar allemaal niet zo druk over moeten maken. En dat bijvoorbeeld in het dierenrijk hebben beesten het ook heel goed voor elkaar. En daar zijn we eigenlijk te ver van verwijderd geraakt. En met name die masturbatie heeft te maken met zijn radicale onafhankelijkheid. Dat hij op alle omstandigheden voorbereid wil zijn. En het probleem natuurlijk van verliefd worden op iemand is dat je afhankelijk bent van die andere persoon en al het psychologische stress. Diogenes niet, hoor. Nee, zeker niet. Die lost het allemaal. Hij schijnt ook min of meer uitvinden zijn van het begrip cynisme. Dat is zeker waar. Dat is zeker waar. Zeg maar, ons het moderne woord cynisme, dat is afgeleid uiteindelijk van het Griekse woord voor hond. Want dat is kuon. En dan heb je een genitivus, dat is kinos. En dan kom je in het Latijn terecht bij kynicus. Mm. Dat is dan uiteindelijk waar ons woord cynisme vandaan komt. En tot aan de 18e eeuw betekent het woord cynisch en cynisme betekent ook volgeling van Diogenes of iemand die op Diogenes lijkt. En het is pas in de 18e eeuw dat het geen prettige, naar de moderne betekenis. Ja, want geen prettige connotatie nu. Nee, cynisme is eigenlijk een negatieve levenshouding. Het tegenwoordig heeft cynisme in veel opzichten eigenlijk tegenovergestelde betekenis van wat het is in het geval van Diogenes. Want vandaag als we denken aan cynisme, denken we vaak aan onoprechtheid, aan iemand die leeft alsof niets ertoe doet, alsof er geen enkele waarden zijn. Terwijl Diogenes juist iedere dag leefde in overeenstemming met wat hij vond. En met zijn eigen waarde van goed leven. Ja. Een leven in een pot, je kan er nog best oud mee worden, begrijp ik. Want hij is helemaal niet jong gestorven. Nee, hij is bijna 90 geworden. Ja. Ja, wat waanzinnig oud. Geen ideetje voor Hugo de Jonge, een pot op het plein gooien. Hey, even, wie is de Diogenes van onze tijd? Kun je dat zeggen? Ik vind dat een hele leuke vraag. Ik denk daar ook een beetje over na in mijn boek. En ik ben zelf geïnteresseerd in de manier waarop performancekunst veel lijkt op wat Diogenes doet. Omdat dat zijn kunstenaars die gebruiken hun leven als kunstwerk. Op dezelfde manier dat Diogenes zijn leven als filosofie gebruikte. Ja. Tegelijkertijd kun je ook wel zeggen dat er populistische politici zijn die qua stijl wel iets van Diogenes weg hebben in In de mate waarop ze provoceren, waarop ze zich afzetten tegen de gevestigde orde. Dan noemen we Baudet. Ja, dat kan. Die de controverse opzoekt en zich eigenlijk heel weinig lijkt aan te trekken van wat de maatschappelijke reactie is. Ja, precies. Daar zelfs van geniet. Ja, precies. Nee, Thierry Baudet is zeker iemand die op vergelijkbare wijze provocerend is en zich afzet tegen de gevestigde orde. Ik denk wel dat er een groot verschil is dat Diogenes uiteindelijk helemaal niet geïnteresseerd is in macht. Hij is ook niet geïnteresseerd in populariteit. Mm-hmm. Hij is niet geïnteresseerd in het om op zich heen verzamelen van mensen. Hij is geen leider en wil dat ook niet zijn. Hij wil op een bepaalde manier naar zijn waarde, naar de reden, echt leven. Echt autonoom. Ja. En hij wil dat andere mensen dat dus ook echt autonoom voor zichzelf gaan doen. Ronald van Raak, voorbeeld. De Diogenes van onze tijd. Zie jij hem in de politiek? Of ergens anders in het denken, in de wetenschap? Nee, ik denk niet dat dat... Kan het niet meer nu? Ik denk niet dat het kan, nee. Ik zie wel veel... Kijk, als je het vergelijkt met Erasmus, dan is Erasmus een braverik. Maar in veel opzichten, kijk, hij was... Wel een aanhanger van Diogenes, begrijp ik. Dat zeker. En ik denk ook dat je in die ironie... en in dat sarcasme, en dat humor, en dat uitdagende, en dat bijtende... Kijk, de paus had een ontzettende hekel aan hem. Luther... Die grote tegenstander had een ontzettende hekel aan hem... omdat hij weigerde hun kant te kiezen. Ja. Hij gaf aan allebei brandstof. Daar is Erasmus ook door verscheurd, begrijp ik. Precies, hij gaf brandstof. Nog voor het katholicisme, nog voor het protestantisme. Precies, een van de belangrijkste besluiten die Erasmus ooit heeft genomen... is dat hij geen kant heeft gekozen, politiek geen kant heeft gekozen. En hij werd dus door alle partijen gehaat. Ja. Maar tegelijkertijd, net als in jouw geval... kwamen pausen, Luther, geleerden... belangrijke machtige mensen wel om zijn raad vragen. Ze wilden hem heel graag in hun kamp hebben. Dus aan de ene kant haatten ze hem, waren ze bang voor hem. Maar ze wilden ook graag zijn raad hebben, omdat ze wisten... hij is echt onafhankelijk. Ja. En misschien is dat wel heel belangrijk van die autonomie... dat je door je echt ook onafhankelijk op te stellen... en in dit geval ook in je hele levenswijze, je af te keren... dat juist daarom je ook serieus genomen wordt. Ja, Inger, zou als Ronalds inaugurale reden tot wet zou worden verheven... en we dat Erasmiaanse denken wat meer doorvoeren... krijgen dan meer types à la Diogenes? Kan het? Want eigenlijk verlang je er wel naar. Ja, ik denk dat het... Je bewondert hem, toch? Ik bewonder hem. Ik moet zeggen, toen ik begon met het schrijven van het boek... had ik dat niet zozeer verwacht. Maar toen ik het boek af had, bewonderde ik hem een stuk meer. Ik denk dat... ik denk dat... echte onafhankelijkheid en echte moed hebben hierbij belangrijk is. Dus natuurlijk is het, angstaanjagend om onwelgevallige dingen te zeggen. Daar word je zenuwachtig van. Maar om het gewoon maar te doen en te zien wat er dan gebeurt... en de gevolgen voor lief te nemen. Nou, zit er ook speelsheid in? Want ik denk dat mensen het accepteerden... Niet omdat het alleen maar bruut was en alleen maar agressief was en intimiderend ook was. Eloquent, misschien. Maar in zijn gedrag natuurlijk. Ja. In al die facetten, ook in als hij staat te urineren of zo. Ja. Hij speelt natuurlijk wel met de werkelijkheid. Hij speelt met de waarden en normen en met de opvattingen. En dat vinden mensen misschien wel weer prettig. Maar ik wil toch even scherper naar nu. Want ik noem net Baudet, ook natuurlijk om een beetje een reactie uit te lokken. Maar het is interessant, ook daar weer. We zullen altijd, wat hij ook zegt, reageren met daar zijn we tegen. Want dat is natuurlijk voor 98% van de gevallen veilig om te doen. Hoe kun je nou een cultuur krijgen waarbij je in ieder geval... met elkaar in gesprek blijft over de meest absurde ideeën ook misschien. Zonder dat je ze hoeft te honoreren, maar het gesprek aangaan. Ja. Is dat van belang? Vraag dan jullie beiden. Ik denk dat het heel erg van belang is. En ik denk dat het van belang is om te proberen wat meer de ideeën van de personen los te zien. Kijk, Diogenes wordt elke ochtend wakker en elke dag is een nieuwe dag. Ja. Ik denk dat een van de dingen die nu lastig is, is dat toch snel is van. Iemand heeft één keer iets verkeerd gezegd. Ja. Dus daar hoeven we verder niet meer naar te luisteren. Dat is de cancelcultuur. Nee, maar we hebben bijvoorbeeld ook in het eerste coronajaar gemerkt... dat er ook een soort eenvormigheid in de media en de wetenschap ontstond... van dit moet je vinden. Ja. Dat er best wel wetenschappers, ook Erasmus liep er ook een rond... die mocht eigenlijk niet meer in de pers optreden omdat hij in gevaar kwam. Want dan zou zijn positie bedreigd worden. Dat is de cultuur waarin we nu leven. Ja, dat zeer verwerpelijk. En daar sta je stil. Ja. Daardoor sta je stil. Ja, Erasmus leerde mensen schrijven. En dat doe je met humor, met ironie en met zelfkritiek. En hij leerde ook lezen. En leren lezen doe je altijd door te bedenken, wat voor perspectief is dit? Mm-hmm. Dus het los te maken van de persoon. Daarom kon je ook de dwaasheid opvoeren of de vrede opvoeren. Ja. Je moet dat loszien van de persoon. Je moet ook een hypothese kunnen opwerpen. Je moet iets kunnen in discussie kunnen brengen. En dat zullen we weer moeten leren. En dat zijn we een beetje verleerd. Maar ja, dat is wel een belangrijk voor onze democratie. Ook, we moeten ook pijn leiden, want het is ook een pleidooi voor provocatie op een bepaalde manier. Ja. Probeer weer provocateurs te omhelzen. Ja, nee, en ook probeer provocateurs te omhelzen, maar probeer ook provocateur te zijn. En ik denk dat daar Diogenes en Erasmus heel veel gemeenschappelijk hebben, omdat ze zichzelf altijd buiten de bestaande structuren hebben geplaatst. En dat brengt onafhankelijkheid met zich mee. Het brengt ook, zoals jij net zei, betrouwbaarheid met zich mee. Het brengt speelsheid met zich mee, die de charisma opbouwt. Maar ja, het brengt ook armoede met zich mee. Ja. Ik heb dat prachtige hele dikke eenvoudig boek over Erasmus ook gelezen. Dat is geld niet altijd leuk. Nee, precies. Maar grote denkers sterven arm, jongens. Wende maar vast aan. Ja. Ik dank je zeer, dokter Inger Kuijn. Je boek is nu te koop. Diogenes, leven en denken van een autonome geest. Jongens, en dan nog even dit. Omdat onze oranje leeuwen door de dreigende taal vanuit de FIFA pardoes verbleekte tot poezelige kittens, zullen wij de One Love promotie maar eens even uitdragen. Vandaar een hommage aan een omstreden voorvechter van de homo-emancipatie, namelijk Gerard Reve. Al die overbetaalde sportertjes, die kunnen nog iets van deze man leren. Want was het maar omdat ieder interview met Reve spannend was. In mijn alcoholische periode schreef ik toch ook veel. Kun je erg goed schrijven met een kater, dan is er zulk een verbeterheid en zulk een woede en zulk een vernedering over je, dat je twee dingen kunt doen. Je kunt je eigen ophangen of je kunt gaan schrijven. En toen dacht ik dat het praktischer is en ook economischer is om te gaan schrijven. Ja. Nou ja, en wat zijn we hem dan? Ja, ik zie jullie ook lachen over. Ook dat soort mensen hoor je ook maar weinig in de media. Helaas, jij is overleden natuurlijk. De algemeen ontruimt nu de eten voor de Verenigde Vrijzinnig Protestanten en de humanisten met de tegenlichters van Argos. Je hoort het, we zitten nog vol in de zuilenmaatschappij. Rest mij u te attenderen op de onbegrijpelijk goed beluisterde Jordcast. Knap er niets van. Iedere dinsdag, donderdag en vrijdag vers in uw favoriete podcast-app. Voor nu, blijven denken, blijven luisteren. Ja. Afrotros, de omroep voor ons. De 2022 FIFA World Cup is Qatar. NPO Radio 1 podcast. Er zijn doden gevallen. Meer dan 6.500 migranten overleden. En er zou sprake zijn van moderne slavernij. Toch gaan we allemaal kijken. Het gaat om commerciële belangen. Journalisten, sponsoren, de KNVB, iedereen doet mee. Wat is er gebeurd onderweg naar het WK? En dragen wij daar verantwoordelijkheid voor als we kijken? Wij denken dat dialoog over mensenrechten het beste kan worden gevoerd als je er ook bent. Samen met Clary Polak onderzoek ik, Hugo Borst, de schaduwkanten van het WK. Qatar. Luister naar het WK Wegkijken. Een podcast van Human voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Zo, dat is geweldig. Wat zeg je? Dat het een topdeal is. Hè? Een superdeal. Wil je ook mega mooi zijn voor minder? Voor de beste beautydeals en meer? Check je socialdeal.nl. Je spaargeld wordt door de lage rente en die giga-inflatie alleen maar minder waard. Dus je moet iets anders doen om een buffer voor later op te bouwen. Een betrouwbare bank zou je moeten vertellen dat je niet snel rijk wordt van beleggen, maar dat je de tijd moet nemen. Bij Brand New Day groeit jouw buffer door de kosten laag te houden en gebruik te maken van het belastingvoordeel. Kijk op brandnewday.nl en begin ook met een buffer voor later. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. Ontdek de beste beautydeals en meer op socialdeal.nl. Sparen en beleggen met belastingvoordeel? Kijk op brandnewday.nl. Ja, de man, eigenwijs, kan alles zelf. Ook op het gebied van mode doet hij alles zelf. Nou ja, met wat hulp van Suitable. Suitable zet de man in zijn kracht. Met onze uitgebreide collectie maakt elke man een slimme keus. Kom naar onze winkels of kies op suitable.nl. Smart choice, suitable style. De zaagbladen zijn geslepen, de boormachine is opgeladen en de gouden hamer is gepolijst.